प्यार कर ले, प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। यार कर ले, यार कर ले, नहीं तो यूं ही मर जाएगा। प्यार कर ले, हार सैकड़ों तीर से तलवार से, जीते हार सैकड़ों तीर से तलवार से, मेरे साथ मुस्कुरा दी को जीत प्यार से, मेरे साथ मुस्कुरा दी को जीत प्यार से। विचार कर ले, विचार कर ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। प्यार कर ले, करी चोर बना रोज नई घात है, चोरी करी चोर बना रोज नई घात है, आज तेरी जिंदगी जैसे काली रात है, आज तेरी जिंदगी जैसे काली रात है। पार कर ले, पार कर ले, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। प्यार कर ले, नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। यार कर ले, यार कर ले, नहीं तो यूं ही मर जाएगा। प्यार कर ले।